الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب محمد عن ام عطيه رضي الله تعالى عنها قالت بيبي فرمائي امرنا حكم کړو منتتان النبي صلى الله عليه وسلم کس کوي دا یعنی دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو خرج فی العیدین چروبا سوم په دوار وخترونو کې العواتق عواتق جمع دا عاتقن دا او دا بالغ زنانه کوي ابا دی وی دا غی تا وی چې دا بلوغ ته نږدې وي وزوات الخدور خدر اصل کې پردی تا وی چی آغا دا کور پا یو طرف کیوی نو زوات الخدور خاوندان دا پردو وامر الحویزا او حکم نکڑیو اغزنانو تا چیت بیماری وی ماہانا ان يعتزلنا مصلى المسلمين چه دی جدا شی د زید مزد مسلمانانو نا اے عیدگاہ کی بدئی لریوی دامن تنزیہی دا ته تحریم نه پارنه را دای دی بران ساتي اڑخ لدی شی د ناری نو نا زکه حاجت نشتا مز نشی کوله او حرام زکه ندی چې د عیدګاه حکم پټولو مسائلو کې د مسجد پشان نه لري ها نبی رحم السلام په خپل عیدګاه کې به خوان مذبح کول د لوی اختر فرض زکه فقیران براجم او مزلا نو د عیدگاه حکم پټول او احکاماتو کې د جمعات غونټنه نه نو دا زنانو ته حکم شیو چې دای دې مروزی رسو حدیث موایو نو بیا دا غي تفصیل ذکر کو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال برنا ابو خيثمة عن عاصم الاهولي عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت واذا كنا نؤمر بالخروج ومنغا چمنت بحكم کی دیش دراوتو فیل عیدین پاخترنو کی والمخبعت والبکرو دا مخبعتو معنی دا ذات الخدور مخبع ستوئی چې پرده کی وی هغه پردو وال زنانا والبکر او هغه پیغلی تدای بارکم دا حکم چې دای دیم دا اختر مستروزی دایدیم د اخترونو مستروزی نو محبا اپ معنا د ذاتن خدر دا پردی والا قالت الحیز اغا بیمار یو حیز والا زنان یخرجن دی بوزی فیکن خلف الناس دایب د خلق نرستوی چې کوم مسکای ذکرې خدا اختر مزن شي کوله یو کبر نماناس او د خلق سره تکبیر نبوي اے په دواړو اخترونو کې تکبیرونه ادا خو مستحب دي او دا چې کله مجلسینو تکبیرونه بوي مسکم تکبیرونه زوائد دی په خطبه کې مني او د مجنا پسمني امام ابو حنیفه رحم الله قائل له چې په لوی اختر کې بووي او وړوکی کې بنوي او جمهور علما او صاحبین وای په دواړو اخترونو کې تکبیرونه شتا داد الله د حبیب په زمانه کې لکه زنانا با مستراوتی نو دا اختر مزبار حکیم دی له حکم چې دی دی روزی تاسو ته دا حدیث تیرو دا عائشی بی بی رضی الله تعالی دا عنها حدیث بی بی فرمایلی لو را رسول الله صلی الله علیه وسلم ما احدث النساء بعده لمنعهن المساجد وای کدا الله رسول صلی الله علیه وسلم کتل دی زنانو چې دا کمی کمی خبرې رويستي دا وی د وفات نفس نخام خا دی به د مساجد نمن کړي اے دا خو بی بی د خپل زمانه خبره کوي اغه له پن لسمه او سوار لسمه سده هی سپتا وا دیو جن رسول ماو لیکلی دي چې چون کې فساد په خلکو کې ډیر شو او زنان په حیا او پرده کې راځي نا نو صدا د چې د دین روزي ا کبازی بډای غانې زنان راشي کبازی بډای غانې زنان راشي ځکه بازی زنان خدا سی وی جاړېر په بورکا حیا او پرده کې راځي خوځنه ور سره دا سیمبرګری شي چې هغه د ټولو د بدنامۍ او سبب جوړ شي او اغا پداسی طریقه پلا رکی زی او رازی بی پردی چه داغی دا ثواب پزه گناه دی روشی گناه دی روشی نو سلماو داسی ذکر کنی چه خخ بردالا غردالا چه دی دی اس نروزی و بیهی قال حدثنا عمرو الناقدو قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حفصة من تسيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن منتدى الله حبيب حكم كليش روبا سدى زنانا في الفطر والأضحى فوردوكي أولي أختركي العواتق عواتق در تمخ کی تیر شو جدا دا عاتق جملا او دا بالغ زنانت او ایسو کوئی جی بلوغ تا نیوی والحوی ازا او دا حائزی وزوات الخدر او خاوندان د پردو زوات الخدور خاوندان د پردو فاما الحیز ورچ حائز زنانه دی فیاتزلن الصلات طيب د مزنا اڑخ لشی ویشهدن الخیر او دی بخیر ترا حاضر شی ذکر الله پیغمبر دے دعا وکئی خطبہ وئی مزبکئی خیر تب حاضر شی و دعوت المسلمین او دعا د مسلمانانو تب حاضر شی قلت ما ویل یا رسول الله احدانا لا یکون لها جلباب یو پمون کی غیل را پڑھنے او برکنی نو دا بسنگ روزی قال لا تلبس اختها من جلبابها وادي غندوي ديتا اغا خور او مرغرد دي داغيد پړنينا د دې دوه معناګان علماء وکړي نو سوچ ولا کوي ها ولتلبس صاحبتها من جلبابها اے کده چا د بای زنانو دو پړونی وی د چا دو برکی وی نو عاریتن دی ول ورکی یو دا معنا وا فلت عرها اختها ترمذی شریف کې دا لفظ عمره غلی فلت عرها اختها من جلبابها ولا خور مرګری دی ورته د خپل پړونو نور کی یا معنا دا وزان سره دی شریکه کی په یو غټ پړونی بورکا کی دی زانو نه دو پټ کی اکر دا سی چې ضرورت دی زنانو دو زنانو ځان په یو پړونی کې پټ کړي وبه قرات سنا عبد الله ابن معاذ العنبري قرات سنا بي قرات سنا شوبت ونذير عن سيد ابن جبير ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الضحى وتو پرد لو اختر یاد فطر فصلى ركعتين وركعت مزيد اختر کنو لم يصلي قبلها د دینې مخکې مزنو کړې ولا بادا او نه د دین پس ځکه د اختر د مزنه رستو او رستو نه نفر شته او نه سنت شته دیو جنو لما اولی کلی مکروه دی د اختر نه مخکې نفل یا رستو د بعضې سلف او ندا منقول دی چې کراهت نشته و اینتی مخ کی کراحت شتا او نتی رستو کراحت شتا امام ابو حنیف رحم اللہ و بعد ایمہ وی کسو کورتا واپس راغے نفل کئینو دا مکروح نی خوک مخ کی تی کئینو دا مکروح نی دکا بعد روایاتو کراغ نی بعض روایات کراغ دی ابن ماجہ پسند حسن سرا و اذا الله حبیب بد اختر د مزنمخ کی مزنکولو فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين او چیکر د اختر د مزنب کور ترای نو یو دو رکعت به وکل تا پسند حسن سرا ابن ماجہ دی ذکر کړ او امام حاکم رحم الله ثم اتن النساء مزن فضل الله پیغمبر زنانو تراو و ما هو بلال ان الله حبيب سر بلال رضی الله عنه فامرهن بالصدقه حکم یو کو زنانو ته خیرات او ګور دې کې دا مسلم رو ته ځان د پاره دی او سړی سوال نه کوي خود دین د پاره بیت المال د پاره دې د پاره سړی سپورې سوال کوي چې الله حبيب حکم دا پاغه سوال محرمه کې نه راځي دا اگر چې امر دې سوال نه دې او چون کې پیغمبر خوشحال وو نو امر کولو اوسم ځان له دې سوالونه نه کوي حرام ني او چې کله ضرورت ني کچاله ضرورت وي نو ځان نه سوال ورته جائز دې الله ویل السائل والمحروم خود دین د پارا سوال کوله ک سوق جمعه د پارا واړی مدرسې د پارا د دین د نور کار د پارا نو دا درسته او په طریقه چې د دین بدنامي پینې کیږي او د دین او د دینوالو اوس پکاوي پینې کیږي حکم یو کو ذیت د صدقه فجالت المرأة نشورو شوی ګرځې دل و زنانا تل کی خرصها او د خرص معنا در ته پرون تیرا وا د غوګون والی پکې چولی و تل کی سخابها او هارون پکې چول غاړو کې هارون د مختلفو سيزونو دانګر چې دي کیسه جواهرات آیا را صحابيات د جواهرات خا هارون اچول نبس هارون د مرو مرو او خامخا داغی سی قیمتو او سی خواب سر کی اغتار تو ایچی پاغی کی دی سپیر نیوی او زنان د حسن د پارا غاڑی تا چایی و بهی قال حدثنیه عمرو الناقد و قال حدثنا ابن ادریس حا و بهی قال حدثنا ابو بکر ابن نافع و محمد ابن بشار جمیعنا غندر کلاهمان شوبا بهذا الاسناد نحوه و بهی قال حدثنا یحیی ابن یحیی قال قرأت على مالک قال قرأت على مالك بن زمرة بن سعيد المازني عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه تپوس کړه د ابو واقد الليثي رضي الله عنه ما كان يقرأ به چی سو هغه چې لستل په کول باغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحى والفطر او غټ اختر او پهړو کې اختر کې دی مسکې بهسلستل خطبه کې بهسلستل فقال کان یقرأ فی ما لستل به پدی دواړو کې بقاف والقران المجید واقتربت الساعة وانشق القمر دا سورتون بیلستل زکر دیکی دا قیامت خبری نی دا مرو جن لکی دو خبری نی دا قومنو دا حلاکت و تباہی خبری نی وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو عامر لقدي قال حدثنا فليح بن زمرة بن سعيد عن عبد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال سالني عمر بن الخطاب تپوس کړو بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عما قرأ به دا سبارك جن استر کی با رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعه فرض جمعه کې فقلت اقتربت الساعة وقاف القرآن المجيد وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامان شام نبي عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي ابو بكر و ارادن نشو پا ما ابو بکر رضی اللہ عنو و اندی جاریتانی ما سر او دوجنا کئی من جوار مدینہ من جوار الانصار دا غزنان او دا انصارنا تو غنیانی بما تقاولت به الانصار او دی غناکو لپا چویلیو غیبان انصار پا یوم یوم بعاثا پرزد بعاث د بعاث صرف او غیر صرف دواړه جای دي منصرف وی غیر منصرف او دا یو جنگو چې د اوسو خزرج په منس کیو او غلب په کې اوس قبیله لوا ولیسا وتغنیانی قالت بی بی وی ولیسا تا بی مغنیتینی دا غدول سرنا والنوی بای زنان غدول سرنا والی دا غدول سرنا والنوی یعنی دا غنا عادت دبینو انا پا دول سرنا مشوری فقال ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ ویلو بی مزمور الشیطان آیا پشپیلی دی شیطان سرا فقور دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاسو لگی آئے وذالک فی یوم عید او دا ورزد اختر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر اے ابو بکر ان لکل قوم عید دا ہر قوم یو اختر وی وہابا عیدنا او دا زمون اختر نه نو ډول سرنا دا مول ما په نارواضي اګور د دې ماشومان او اشعار سو فخر او په شجاعت او په غلبي اے چغی شجاعت او دارنگی غلبی بان فخر کونو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو قريب جميع نبي معاويه عن شام بياض الرسنا وفي بدي كي جاريتان طلبان بدفن يودوجنا كيوي تمبل سرلو بكوني وبه قال حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان ابن شهاب حدثه ان اوروان عائشه رضی اللہ عنہ ان ابا بکر الصدیق دخل علیها وردن شپدی و عندها جاریتان ادوجنا کی فی ایام منا پرزد منا کی تغنیان دی غنا کولا وتدربانی او دی تمبل وهنو ابو عاص لفظ لطیر شو دا مدینه منوره کی زید ہے و یو دوش پی مزل ولا سو کوئی دا یو قلعاو دا اوس قبیلی تردی چی بعد وی دا یو زیو پدار دبنی قریزو کی دی تمبل والو او دی ورسر شیرو نوی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجن بثوبی زانی جامک پٹکڑو لکا پروت بی سوکو سادر یا غستی فا فانتهرهما ابو بکر ورټلې دي دواړو لا ابو بکر صدیق رضی الله عنه فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه الله حبيب د مخ مبارک نصر لکو د مخ مبارک نه پرده لری کا او صادر لری کو فقال دا هما يا ابا بکر پرګي دا ابو بکر چې شیرونه وي مناسب تم بلغه گئی فانها يا معيد دا ورځ د اختر دی وقالت بیبی فرمائی رئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی بی ردائی زب پخبر سادر کے پٹکم وانا انظر ما بکتل حبش تا حبا الالحبش وهم یلعبون ایلو بکول دنیزو سرپ مسجد کی وانا جاریت نوزنو جوانو فقدرو قدر الجاریتی ویندازو لگوی اندازا دیوی نوجوانی جنی العربتی الحدیثا تاسو اندازو لگوی العربستوی اے المشتہیت للعب المحبت لها یو ازوان جنی کم مروالا چی اغد لوبو سرمینم کئی الحدیثت سن او نبی عمروالا چی سمر سمر سات بزو ولارم او دا اللہ حبیب پرد جو رکنیوام دا اللہ حبیب پرد جو رکنیوام او زب ناستم وی پدی کی جواز د لوبو د اصله سرا اپا مسجد کې جماعت کې دنا غیدا سکون اللعب بالصلاح من آلات الحرب فی المسجد ذکر د جنگ د اسباب سره چې مشک د عبادت ته کنه ده لکه ذکر عبادت دے پجومات کی داس لے ہو سرا مشکم کنے دے اپا دی کدام وی جائز دی نظر د زنانو آغا لوبو دا سڑوتا او بغیر د نظر ناغا نفس بدن تا ادا مسئلہ اختلافی وا چې د خزي نظر مخ د اجنبي ته څنګه نه سړی خبر تر ګوري دا خو اتفاقی حرام او ناروا دي ها سړی خو د خزي مخ له ګوري د پردی هر چې نظر د خزي د مخ د سړی ته نو کدا په شهوت سره وی نو حرام دی په اتفاق فتنی خطر را او کدا بغیر د شهوت نوی یره د فتنی نوی د بیا په جواز کې دوه وجې دي یو بیا بازو لما و یا سهدار چې دا ناروا دي ځکه الله وای قران کې وای قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن حکم وک مؤمنو زنانو ته چې نظرونه دکته کی او نبی علیہ السلام ام سلمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا عنہما تویلیو وی احتاج بانہو دا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہو نا پردکوئی ایوی دا خنننے دلقو مگنخ کارو وی فاہم افاہم یا وانی انتما قولی تاسم رمدینی علیسا تو بسورانی آیتاسو دیوی نینا او دا یو حدیث ده حسن چې امام ترمذی ذکر کړی او دا عائشی بی بی دی حدیث نه دغه علما او دو جوابونه کړی یو دا ده وای دی کې نو نظر د دې مخونو بدنونو ته دی خو صرف د نیزو غلوب ته قتل او قصدن دی بدن تکتری نوی او بلا قصدک نظر واقع شوی نو بی بی اڑولی ابا دی وی دا دا حرمت نمخ کیو ابا دی علماء حدغ قول فیصل ذکر کرنے کچری یرد فتنیوی نو نظر درشن دے او ناروا دے نا جائز دے او کنا دے فتنی خطر نوی نو بیا نظر کی گنجائش تدے نظر کی گنجائش تا چکل د فتنی نا امنوی و به قال حدثني ابو الطاهر قال احمد بن وهب قال ابنني يونس بن شهاب بن عروه بن زمير قال قالت عائشه رضي الله عنها والله لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسم بما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي وبدري دروازه دوجري نما والحبشه يلعبون او حبش لوبی کولی بحرابهم خلو نیزو سرا و مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یسترونی بردائی زب پخبل سادر کی پٹکڑیم لیکے آنازور الی لعبهم چدری لوبنو گرم ثم یقوم من اجری زما د وجنه ود الله پیغمبر ولاړو حتا کون ان التی انصرف تر دې چې زب شوم چې زب واپس رالم الب الله پیغمبر واپس راتلو فقدرو قدر الجاریه الحدیثه السن اندازو لګي اندازه د یو جنۍ چې نوې عمر وی او هری سوتن علی الله وی او داغه په لوګو باندې هرسوی چه سمر سات ممادا تماشا کنی او دا اللہ حبیب تا اللہ دورو چه تخلاق ورکڑیو چه پدی صبر کونو و بهی قاد دسنی عرور ابن سعید الائلی و یونس ابن عبدالعلا واللبز لحارون قال حدثنا ابن وابن قابرنا عمر ان محمد ابن عبد الرحمن حدثه عن عروتا انا عائشه رضی اللہ عنہما انھا قالت دخل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب را دنشیو و عندي جاریتان ما سرو د جنہ کوي تو غنیان بغناء بعاثه دای شیرون وی غناء کول په غناء د بعاث دا د دوی یو جنگ شو لکه مخکې د لثیر شو بعاث بارک علماء کرامو لیکنی یا خو مدینی سره یو زیر یاد اوس قبلی او قلاوه د بعاث شیرونه وی فاز تجعل الفراش قالت اے د الله حبیب را دن شوړ خول غلو په سره وه ول وجو مخ واړولو اب دای لګیا وی ما سرناستی فدخل ابو بکر فانتهرنی را دن شو ابو بکر رضی الله عنه زیورټلم وقال مزمار الشیطان اغه مزمار شپلې د شیطان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خوا کی تاسو کوي فاقوراره رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب را متوجی شو پد فقار دعهما فرغرا فلما غفلا کله چې الله حبیب غافل شو غمزتهما فخرجتا غمستهما فخرجتا ما ورته اشاره او کپراسو یا پسترمو ندی دوار اوتی وکانا یوم عید اوورز داختر یلعب السودان لوبی کولی سودان والو حبشو اغی لوبی کولی بالدرق والحراب درق جمد درقتن دا او دا ڈال تاوی او حراب نیزی تاوی دا ڈال او دا نیزو سرے لوبی کولی فَإِمَّا سَأَلْتُ يَا هُمَاتَ سُوَالُكُ دَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اِمَّا قَالَ او یاد اللہ پیغمبر وی تشتہینی تنظرینی تخوخ گنی دی تگوری فقالت نم بی بی وی آو فاقامنی ورآہو زیزان نرستو درولم خدی علا خدی زماننگی و مخدائی دننگی سرو وہو یقولو او غی فرمان دونکم یا بنی ارفدتا دونکم یا بنی ارفدتا اے علیکم بی هذه اللعب وی تاسو دالو بکوی اے بنی ارفدا دا مشهور لقب دے دہج و بشد پارا دونکم یا بنی ارفدتا دا لقب دې اسم جن دې دې لپاره او چاويلي دا دې دې نیک نوم دې مشر نیک چو حتا تر دې بي بي وي مالل تو چې زبستړ شم قال حسبو کی دا اللہ پیغمبر وی بدادر تکافی دی قلتو نام قال فضحوی ویده چه بزدغ تماشا در تکافی شن نور ازا نوی زبر وانشن گورا دی حدیث کے نظر د زنانو راغل کار د سڑو پردو تا دا با علا مکروح کی دے چه دی داغی مسا محاسن تکتے دل تا خود دی داغی کاروبار لگوری وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن ابي عائشة رضي الله عنها قال جاء حبش راغلي حبش حبش راغدیو یسفنونا فی یوم عید فی المسجد یسفنونا اے بازی مانا کری یرقصون نداخو گڑا توی خو علماء لکری دیدے کی مراد تی چوپو نا دی اسلے او سرا او لوبی دید نیزو سرا نو لکپ گڑا کے سرے چوپو نا وائی نو دارنگ دی پدی مشک چوپو نا وال دے لوبی وید نیزو سرا د دې کې جواز د لوبو د داس له هي سرپتري کې د ټوپونو چې ځان په سړې هر بود کافر جنگ ته مضبوط کی فل مسجد په جمعات کې فدعانی النبی صلی الله علیه وسلم بی بی وې جنبی رسول الله وروتم فوضا تراسی علی من کی بی سر مکی خپوگی د نبی علیہ السلام فجال تو انظر ما قتل دی لوگو تا حتا کنت انا اللتی انصرفو تردی چو مز زبرو گرزی دم دکتو ندویتا زبستنشم و بیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال اخبرنا یحیی بن زکری بن ابی زاہدتا ها و به قال حدثنا ابن المير قال حدثنا محمد بن بشير قال عن هشام بهذا الاسناد ولم يذكر في المسجد دي دوارو ذکر د مسجد نه کړي و به قال حدثنا ابراهيم بن دينار و عقبه بن مكرم العمي وعبد ابن حمید کلو من ابی عاصم واللبز لحقبا قال حدثنا ابو عاصم من ابن جریج قال ابنی اتوان قال ابنی عبید ابن عمیر قال اخبرتنی عائشة رضی اللہ عنہ انہا قالت دیویلیو للہ عابینا انہا قالت چویلیو بی بی ویلیو بی بی آغا للہ عابین لوبو کونکو توددتو انی اراہم دائی بارک یرسی داخو ما کتلے مینہ کوم چنا ملی دنے قالت فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقمتو علالباب زمدہ سی دروازی کی ادردم انظرو بینو زنیہی واتقی اور لمی کتل پیغمبر اسلام دو غگنو دوگی پا منس کی وهم يلعبون في المسجد او دای جنگی مشغول په جمعات کې عاملو په مساجدو کې درستی ندي او نارواي خدا د پیغمبر اسلام روان دي هغه مسجد جهاد په مسجد کې مګړه قالات واون فرسون او حبشون قال وقال لي ابن وثيق بل حبش اي اتوا دا غلفظ پکې ذکر کو فرس نو حبش شکو دا اتوا چې دا د فرس نو کد حبش نو ابن وثيق جزم کو چې دا حبش نو وبه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما الحبشة يلعبون فمن ذي كيش حبش لو بيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا به راب يدخلون يزور سرا رادن شو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فاہوا الی الحسبائی نو قصدیو کو گیٹو تا یحسبهم بها ادائی پاغی وشتل وڑو وڑو گیٹو تا وی اے اغدا خیالو کو چدا لو بی دنیزو سر خجمات سر مناسب نی اگر پیغمبر ته پته ني رسول الله صلی الله علیه وسلم دعهم یا عمر پریز دوی لرا اے عمر پریگ دے عمر دا خود جہاد کارون دی او دا درست دی پا مسجد کی کتاب صلاۃ الاستسقاء څنګه ته طبيعت خو ما صحیح نه بچي خو دا ساړه دي دا شیشي مشو لپاره مونږ نه پغښتو دا سوري مولي دي کمره کې بند کوي دا سوله ساړه دي ابو ګوزان د ترتیب جوړو او ایده استسخاو اینا قبل کی مویا کمو آئیو خیر کتاب صلاة الاستسقا ور استسقا سنت دا او دا استسقا مونگ جمعہ کی اگر اس تفسیرو کدائی چیسو کوئی واوری دو استسقا پا مختلف طریقو راغلی پا بعدی که موز نده راغلی او د جمعی پرس پا خطبه کی دعا شوی او صحیح روایاتو کی دیده پارا دو رکاتا موزم راغلی ده اپا دی که خطبم دا دا ټولی خبری سنت دی ایک موس چاونو کو ادغه شان فرض موس پس دعا کوي جمعه کې دعا کوي بار نفلونو ته نو وتر نو دام جایزي خدا خبرم مسنون د چې باروزی دو رکعات او کې او دعا غواړي دیو جن و استسقاء درې قسمه را بغیر د موس نه دعا دوی ما استسقا دا پا خطبی دی جمعی کی او درے ما فرز موز نپس ہوئی جی باران دا پار دعاو کئی خخبر دادا چی خلق باروزی او خطبه ورته امام وی دعا دی کم اختلاف چی او خطبه کدو دی ادواتو نمخ کی خیراتو کی توبه و باسی زکا باران خود گناهنو دو وجن بندی و بیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال قراتو علی مالک عبداللہ بن ابی بکر انہو سمع عباد بن تمیم یقول سمعت عبداللہ بن زید المازنی یقول خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويؤتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى المصلى اذ مزيتا بارت فاستسقى نو دو طلب دو ابو او دو باران اکڑو دا اللہ نا وحول رداءه او تحویل الرداء اکڑو حین استقبل القبلہ کلیچ قبلی لمخ کڑو او قلب الرداء خود ارزی کنا چالا نو ارزی دو بیاورت استاز و در لو خیاتا سو بار بار کڑی کنا وبه قال حدثناه يحيى بن يحيى قال ابن سفيان ابن عيينة عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى ادغا توتو دمزه توتو فاستسقى نود الله نے طلب باران کړو واستقبل القبلة وقبلنا مخکړو وقلب رداءه او صادر پوغو چولیو ناغه ول ټکړو ادا دی تقلیب الرضا کی فال لے یو بدفالی وی غناروالا یو فال لے چه اللہ زمونگا حال دا سی بدل کی دا قهت نابادیتا لکه دا سادر چی مسنگ الٹکو وصلا رکعتین او دو رکعت موزی کڑیو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن سليمان بن ملال عن يحيى بن سعيد قال ابو بكر بن محمد بن عمرو ان عباد ابن تميم اخبر ان عبد الله بن زيد الانصاري اخبره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى عيد غاتا اود صلات استسقاء زیتا یستسقی استسقاء کولا وانو لما ارادا یا دعا کلچ دا اللہ پیغمبر ارادو کچ دعا وغاڑی استقبل القبلتا نو قبلی لے مخکڑ وحول رداعو او سادر اڑو لے الٹکڑو و بیہی قادسن ابو الطاہر وحرملتو قال اخبرنا ابن وهب قال ابن يونس ابن شهاب قال اخبرنا عباد ابن تميم المازني انه سمع عمه رضي الله عنه وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وتودى الله پیغمبر يورز يستسقي استسقاء قولا فجاء الى الناس زهروا خلق تشاكني وا يدعو الله الله نے دعا غفتا واستقبل القبلة وقبل له مخکړو وهول رداه او د الله حبيب صادر الټکړو ثم صلى ركعتين او به دو رکعت مشک جمع کړو وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ابي بكير عن شوبان ثابت بن انس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ما کتره ود الله رسول چې پورته کړو لاسونه په دعا کې په استسقاء کې دومره اوچت کل حتا یرا بیاض ابتیه وکته شو سپینواله دای د ترخونو ا لاسونا پورتکول خو په دعا کې د الله د پیغمبر نصابت دي او ډېر زیات او زینو کې راغلي بعضي امام نووي یو ډېر شو احادیثو کې راغلي چې مختلف زینو کې په دعا کې لاس اوچت کړي خو په استسقا کې دور او چت کړي چې د ترخونو سپینواله مخکار شوه لاسونه او چت کړي دي خو دور ډېر د دین علاوه په نورو ځایونو کې دمرا رفع بلیغ نوا وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فاشار بظهر كفه الى السماء اشاره کړو په ظاهر د کفه نو اسمان ته الټه لاسونه دا سوچت کړو دې کې اشاره وا چې لازم حال بدل کې وبه قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا ابن ابي الدين وعبد الاعلى سعيد قتاده عن انس رضي الله عنه ان نبی الله صلی الله علیه وسلم کان لا عرفو یدهی نبی پور تکل لا سن پیوشی کی دعا نا دمر لوی او ډیر الا فی الاستسقاء مگر په استسقاء کی حتا یرا بیاض ابتی وبکته شوشمین والد لا سنو دا وی غیر ان عبد الله بغیر د دې چې عبد الله وای یرا بیاض ابتی او بیاض ابتی لفظ مفرد او تسنیه دوار ذکر کړي ابتی هی ویله یا بیاض ابتی هی وی او وی قادسنا ابن مسنن قادسنا ابن شهیدن ابن ابي عروبه ان قتاد ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدثو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه و به قال حدثنا یحیی بن یحیی و یحیی بن ایوب و قتیبه بن حجر قال یحیی اخبرنا و قال اخبرنا حدثنا اسماعیل بن جعفر شریک بن ابی نمر ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رجلا یسری دخل المسجد را دن نشوه جمعات تا فرزد جمعی مبارکی من بابن دا دروازی نکان نهو دار القضا چی وپا طرف دا دار القضا اے دار القضا زکو اداد عمر رضی اللہ عنہ کورو اغا خلیفہ ناغا قرصدار دا دنیا نلارو بچی تے وسیعت کرو چی بچی آزما دا قرص خلاص کا نو باب السلام سرا چکل سڑے دا سوزی گی و سلام لوردن نکی گی دے گس طرف لمسجد نووی طرف لدا کورو دار القضا ادے خرس کڑیو اقرزے پی پورا کڑیو ازکو تا دار القضا وی اغا کور چی پاغی پا خرسولو دو عمر رضی اللہ عنو خرس خلاص شو دی دروازی طرف نیو کس را دن نشو رسول الله صلی الله علیه وسلم قائم ولا یخطب خطبه وی فاستقبل په حالت د خطبه کې مخامخ شو د اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولاړ ثم قال وی یا رسول الله هلکت الاموال باران نشته قحط د مالونه تباشل وان قطعت السبل او لارې بند شوې کټ شوې لاری بندی او کٹشوی فدو اللہ یو غثنا اللہ نسوالو کچمو باران رو رئی فپورتا کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحسون اسم قال اللہم بیوی اللہ غثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا یا اللہ پمو باران رو رئی سو پیرید اللہ حبیب دغشان دعاو کا یا الله ته کوم باران روره او موږ دې قحط او رورونه بچو ساتي اے لارې بندي شي وای اغو خان کمزور شل د وجد قلت خوراک نه د سفر نه نمو می پلار کس واخ چوي خوري الله دعا او غواړه چې مونږ ته باران رولي نو پورته کړ نبی عليه السلام لا سن اللهم اغثنا اللهم اغثنا دا چې و فرمایل قال انس بن انس رضی الله عنه الا والله ما نرى في السماء من سحاب قسم په الله مونږ دې د پاسمان کې سوریز ډونوا باسمان کی وریزنوا ولا کزعا اے صحاب وی غنڈا جمع وریزنوا ولا کزعا او نداسی جدا جدا وریزوا وما بیننا و بین السلع من بیت ولا دار نو پمند مونگو پمند جبل سلکی و کور یو کور او دارنو قالا فتولات من ورائی صحابتن را سرگندش و آخواد دی جبلی سلعن یو وریز مثل الترسی پمثل دڈال فلما توسطت السماء کلچ الاسمان منسرالا انتشرت کلاوشو ثم امطرت به باران رونو قال فلا والله ويدا سنه قسم بالله ما راينا الشمس سبتا يوفت مشرتا ورنكتو قال ثم دخل رجل يرادن شيو سنه من ذلك الباب تدقي دروازين في الجمعه المقبله فراروان جمعه كي او رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ولا خطبه وي فاستقبله قائما دا سره ورته ولا مخامخ شو فقال يا رسول الله هلكت الاموال مالنا هلاك شل وانقطعت السبل لار كرشو خان كم نورشل فدع الله يمسكها الله نسوالك شباران بن كي زمنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدي الله حبيب لا سن مبارك پور تکل ثم قال بهوي اللهم حولنا يا حوالينا الله مونږه غیر چا پیرو واړه ولالينا پمږه مراوره اللهم على الاكام اي الله په دې ډيرو باندې روره اے اللہ پا دیڑی روبا نروڑے اکام اکام جمع دا دا اکیمتن او دا اغڑی رئی توئی چی دا غر نکتئی او زراب دام جمداد دی واحد ورب رازی دا وڑو وڑوڑی روتوئی ومنابت الشجر وبتون لودیتی پمند خوڑنو کی روورے ومنابت الشجر او کمزے کی بوٹی راٹو کی گرا زرغنی گیلتا قال فانقلعت ور یزدا سجدا شو چاودا وخرجنا مروتو نمشی فی الشمس فنور کی روانو قال شریک فزال تو ان سب مالک رضی اللہ عنہ هو الرجل الاول داغا ول سړیو چول جمعه کی د باران سوال وخته اپ دوی په جمعه د باندې دو سوال کو قال لا ادری وی ماته وی مال پته دشتا او په بعض روایاتو کې راغلی چې دا غاول سړی و به قال حدثنا داوود بن رشید قال حدثنا الوليد بن مسلم عن زائي قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن بيت الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اصحابت الناس اكثرت رسید خلق لقات په زمانه رسول الله صلی الله علیه وسلم کې فبينما رسول الله صلی الله علیه وسلم يخطب فمن دې کې چې الله حبيب خطبه خلقو تا په منبر پرز د جمعه اذ قام عربي یو باندې چې را پاسې وی یاد الله رسول هلك المال وجال عيال هلاك شو مال او دي شو بال بچ فساق الحديث بمعنا او وی شرور حدیث په معنا دی وفي قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم نغير چا پیرو وره پم موره قال فما يشير اشاره بين قول پلاس مبارک سره الى ناحيه يو طرف تا الا تفرجت مگر ور يزب كلا ودا اترهت المدينه تا اومید المدينه منوره في مثل الجوبا في مثل الجوبا فمثل الجوبي ایف جوبوی کلاو زیتا لکه وریت گیر چا پیر لاړ شي او په منس کې یو زی پاتې شي قال فما یشیرو اشاره بینو کلیو طرف تا اللہ تفرجت مگراب کلاوی دا اتا رہیت المدینہ تا امیلی دا مدینہ منورا فی مثل الجوبا پشاند کلاو دے اے تاسی گول غنتیو گرزیدا مند وریزن خالیو او گیر چا پیر سوا گیر چا پیر وریزوا گیر چا پیر ور یزوا اپا بعد کی راغلی دی چې مدینہ دا بالکل پشان د ډال شوا دا پشان د ډال شوا و به قرات سنا داوود ابن رشید قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اصحابت الناس سنه خلق لقات رسيد له فزماني رسول الله صلى الله عليه وسلم كي فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فمن ذيك الله حبيب خطبه على المنبر فمنبر فرض الجمعة اذ قام اعرابي یو باند چرا پاسیدو فقالو یا رسول اللہ لکا المال مال تباشو و جالی آلو بال بچو گیشو و ساقل حدیث بیماناو او حدیث ذکر کو پماناد دی و فیه پدی کیو اللہم حوالینا اللہ پا مونگ رو ورے و نپا مونگ گر چا پیر رو لے پا مونگنا قال فما يشير بيده اشاره بين قول فلاس يو طرفتا الا تفرجت وكلاويدو وملد مدينه بمصر دجوبا شي منز خالي وغير چا پیر اور يزوا وصال وادي قنات شهرا وبيدو اغا کا وادي قنات يومياش يومياش پوری بيدو دا یو خوڑ دے دو خوڑنو دا مدینینا ادائی پا دی فصلنا با مبکول ادائی لر خوڑ دے و ایدا سم دا توائف نراغلے او وادی قنات دغم دے دو حد سر چکم خوڑ دے اس کی پلو نا جون شن دا جبل و رومات نا دی پلے و خوڑ دے او دا جامع اسلامی سرم تیر شوی دی توادی قنات وی ولم یجی احدن برات لیو تن من ناحیت دیو طرفنا الا اخبر بی جودن مگر خبر بی ور کولو پا دیر باران چیر دیر باران شوی و بیهی قال حدثنی عبدالعلا ابن حماد و محمد ابن عبی بکر المقدمی و قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبداللہ عن ثابت البنانی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعہ خطبے پرز جمعی فقام الیہ الناس پورت شلور لخلق فسواحو ناغی وازنو کل وقالوا يا نبي الله قحط المطر باران بنشوي دي واحمر الشجر ونيد تندي نسري شوي پاني سري شوي جهني شوي وحلقت البهائم وزناور تباشر وساق الحديث وحديث ذكر وفي روايات عبد العلاء پدی کی روایت دا عبداللہ نداری وی فتقشعت عن المدینہ وریز لرشود مدینہ فجالت تم تر حوالیها نشوروشیو چگیر چا پیر باران نکیدن وما تم تر بالمدینہ تی قطرتا اپا مدینہ اوساس کے باران نکیدن فنظرتو الى المدینہ ما مدینہ منوری توقتن وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الْإِقْلِيلِ او دا پا مثل دی اقلیل کیوا اقلیل دی توائی چی یوشی نگیر چاپی رئے ہاتھو کی لکا پٹکے دی اوالو او دا سر دی منز کی خالی پریخو ندا پا منزلی دی اقلیل وا مدینہ منورہ او گرزی د په مثل دی اقلیل اید تاج پشان لکه تاج گیر چا پیر وی او منس کی سنی ها مدینہ پشان د تاج شوا و به قرات سنا ابو قریب قرات سنا ابو شامان سلیمان ابن المغیرہ ثابت انان سن رضی اللہ عنہ بنحویه وزاد فالف اللہ بین الصحاب اللہ وریس کی جموار راوسو وما کسنا موقت ارگو حتا رئے تو الرجل الشدید امکتو سڑیسا تو ہمو نفس ویاتی آنو غم کے چولے ادرزان چه دیر آشیخ پلکور تا داس باران شو و به قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا هارون بن سعید الی قادسنا ابن ابن قادسنی اسامہ ان حفص بن عبید اللہ ابن انس بن مالک ان حدثه ان اسامہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول جاء ربی الراوی زمیدار باندشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرض جمعہ په منبر وی هر ستباشر د باران سوال وکي وقت صلی حدیث او حدیث بیان کو وزاد او دان فازم پکی زیادتی فرایت الصحاب ماوکت وریتی تمزقو داسی جدا کی دا اومکت وریت یتمزقو چدا داسی جدا کی دا کانہو الملاؤہین یتوا اے وریس چی پیغمبر اسلام وی اللہ باران بن کی او نور پمونم ورے نو اومی کتا وریس کانہو الملاؤہی نتتوا اے دا غلن تا وی او کپڑی تا وی چی کلا غرا غنڈولشی تا بھوی چی دا وریس دا اسمان نرا غنڈولشی لَكَ لَمْ تَرَهُنَّ كَأَنَّهُ الْمُلَاءُ حِينَ يُتْوَى مُلَا لَمْ تَوَي جَامِي صَادِر ثَوَي چِکَلَا غَرَا غُنْدُولِ شِ دَاسِ دَارَا غُنْدَشْوَا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن جعفر بن سليمان ثابت البناني عن انس رضي الله عنه قال انس رضي الله عنه اصحابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرو باران قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم صوبه قال حبيب سرغن والکڑ ود بدن د جامینا بدن مبارک ورت سرغن کو حسر کشفا د باز بدن نه سرغنوالو کو اباران ته اونیو حتا اسوابه من المطر ورسید ورت د باران نه نموږ ویل یا د الله رسول الله ما صنعت هذا داسمونیو کل قال وی ویل انه زکد د باران وب حدیث عهد من ربه عز وجل نوی نوی زمانی سر راغلی دی دا اللہ عز و جلنا دنیا کی دا خلق گناہونو سر لا ندی خلمن شوی اس نوی نوی دا اللہ دا طرف نرالی و بیہی قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمت ابن کانب قال حدثنا سلیمانی ابن بلال جعفر و ابن محمد انتوا ابن بی ربائن انہو سمع عائشت رضی اللہ عنہا زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول چې فرمایلی او رسول الله صلى الله عليه وسلم دا کان یوم الريح والغيم چې کله به ورځ د سینه یو د وریت نو خفه به او فذلک فی وجی پی جندې بشو دادا غی په مخ مبارک کې و اقبل و ادبر مخ کې کې درست کېدو و کور ته وکلت لو کله و راتلو فاذا متورت کله چې به وریت نه باران شروع شو فاذا متورت کله چې به وریت نه باران شروع شو سر ربی خوشاله بو شو پدی و ذهبانو خفقان بثن لاړو فذبانو ذلک دغه پریشانی بلاړه قالت عائشه تو عائشه بیبی رضی اللہ عنہ وی فسالتو ما تتفوسو کو فقال وی فرمایل انی خشیت زیاری کما یکون عذابا حسن دا ہوا وریس چرت عذابنی سلت علا امتی چدا مسلط کریشی زم آپ امت ویقولو وی بیدار علمت ورا رحمت هذه رحمت دا خو رحمت تے وبه قادسني ابو طاهر قرابن ده ابن عفان قاسم ابن جريج ني حديثنا انا طاهر ابن ابي رباح ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دي فرمایلي هو نبي رسول الله اسفت الريح جواب را والوتا قال نوي به اللهم اني اسالك خيرا يلا ستا نسوال قوم ده خير دي او خير ما فيها او د خیر هغه چې پدی کې له خیر ما ورسلت وی او د خیر هغه چې پدی کې دی او د خیر هغه نشې دارا لګلې شوی د پاغه واعوذ بک من شر یا اپنا یو غون مستفزات د شر د دی شلینا و شر ما فیها او شر هغه نشې دی کې و شر ما ورسلت وی او د شر هغه نشې دا پر لګلې شوی دا قالت و اذا تحیلت السماء کل چی با اسمان کی وری ازرالا گڑگوڑ پڑک پڑک بو تغیر لونو رنگ کی بے تغیر راغ و خارج و دخل و توبا و رادن کی دو کورتا و اقبل و ادبر مخ کی درست کی دو با فیدا مت ورد کل چی با وری دن باران شروع شو سر ری بیدنانو نلری بکریشوا تکریف ددنا فعرفت ذا فعرفت ذالک عائشتو نو پی جند دیو دا خبر عائشی بی بی معلوم کڑی و فسالتو تا پوچھ کڑی و فقال اللہ پی غمبر ویلی لعلہو کی دیشی دا عائشی بی بی دا سیوی کما قال قوم عاد لکد عادیانو چی وریزو لیدنو سی ویلی فلما رأوہو عاردون ہر کرے چوکتو دا عذاب عاردن وریزو مستقبل اودیتهم او د دې کورونو ته مخامخ را روانه وا قالوا هذا عارض ممطرنا ای دا وری از د پمون به باران روري و به قال د سنی هارون ابن معروف کرا ورنا ابن ابن عن امر ابن الحارث ها و به قال د سنی ابو طاهر کرا ورنا عبد الله ابن وهب کرا ورنا عمر ابن الحارث ان ابر نظر حدثه عن سليمان ابن يسار انا عائشه رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها قالت فرمائی ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معنی کثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا زواہکا وی المجد فی الشیء چی کوشش کے پیوشی کیا و قس کے داغے قس کون کے خنداکه انکه حتا ارا منه لهواتی چو دی ګورم زدا وین لهواتی لهوات جمد لهاتن دا اسری غنتی غوخه لوی چې خلق لاو کې وا غد مری په اخر کې راز وړندای ها انما کان یتبسم و یخب تبسم کونو قالت وکانا اذا را غیمن و ریحن چکل بے وریزو کتا یاسی لئی و ریف ذالک فی وجی ندا و اپی جن دیشو دائی مخید خبکان و پریشانی اری اثرات بو فقالت بی بی ویلی یاد اللہ رسولا ارن ناسا عزوینم خلق اذا را اول غیم کلچ وریزو گوری فریحو خوشالش رجان یکون فی المطور د دې امید د وجنه چې دې کې به باران وي و ارا کتا وین میداره ته هو کرے چې تو ګوره عرفت فی وجهک الکراهیتا زپی جنم ستا په مخ مبارک کې د تکلیف اثرات. قالت بی بی وی فقال یا عائشه ما یا ام ما یا ام ما یا ام منی ان یکون فیه عذاب ما لا په امن کینا سشده چې په امن بکی ما دیکی عذاب نی دیکی چرتا عذاب نی. دو دیو جندہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رنگ کی بتغیر راگے رنگ مبارک کی بتغیر راگے وی نفا امن کئی مال رس شیر چپا امن بکی مال را. قد عذب قوم بالريح وبشکا عذاب ورکړه شو یو قوم ته پسینای وقد را قوم العذاب او یو قوم عذاب کتلې وی هاذا عارض ممطرنا دا خو ور یز پم باران ورای نو این پسوشو الله په اور ورولو وبه قرات سنا ابو بکر بن امیشه وا قرات سنا غندرن شوبا ها وبه قادسنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قادسنا شعبة عن الحكم عن مجاهد بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الله حبيب فرمائي نصرت بالصبا ما سر مدد شوه پباد صبا واذا غاوائي چه ده مشرق طرف نرازيه و اهلکت عادن بالدبور او تباشی وادیان پا دبور دا اغا مغرب طرف نچی هواوی و بیهی قرات دسنا ابو بکر ابن و بیشه و ابو قریب قرات دسنا ابو معاویه و ها و بیهی قرات دسنا عبدالله ابن عمر ابن محمد ابن عبان الجعفی قال حدثنا عبدت یعنی ابن سلیمان کلاهما نلام شن مسعود ابن مالک عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمثله وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ واصحابہ اجمعین. الله العالمین زمو خاتمه په ایمان کې موږ تاسو موږ والدین او استادان او مړو ژوندو تواله او دی ګناهونه معاف الله ته د زړونو مالک زمو زړه د دین طرف تر اواړ تار قسمه فتنو بی دینونا او دا هغه مالونه چې زمو دنیا قبر خیرت کې تبا کیږي الله موږ ټول ته راغې د نجات الله د خیر به قدر ضرورت باران په مور وره یا الله دې مدرسې ضرورت د غیب نه برابر کی څومره ضرورت عيد تعمیر یا نور الله دې غیب نه مدد جوړ الله چا د دعا بارک ویلی بیماران دی ثورت شفای کامل عاجل او نصیب کی چا ویلی او امتحانات دی الله تی پخلو دینی دنیاوی امتحاناتو کی کامیاب الله په دې ملک ملک نبار ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي د هر مسلمان د مال جان د حیا حفاظت کوي الله د رزق حلال دروازې را لرا کلاو کوي علم نافع را ترا نصیب کوي زمونږ د ټول طلباء او طالبات چې په ټول مدارس دینیو کې سبق نه وای الله با عمل عالمان ته جوړ کړ علم نافع خاوندان کې الله ټول امت د دین د قران او سنت طرف ته متوجي کې او څومره اختلافات او پریشانو جنگونو تفرق او عصبیت او ډلبازی کې امت دې الله په خپل رحم کرم دې دین را بار کې الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة یو بیمار نه دوا او کوي چې الله ولا شفاء ورکړي.